informacją proboszczowi parafii w Doniecku, Mikołajowi Pileckiemu. Ksiądz Wiktor przesłał do mnie SMS-a z powiadomieniem miejsca, gdzie jego utrzymują, że to jest budynek SBU w Gorłówce. Ksiądz Pilecki ma nadzieję, że jeszcze dziś porywacze uwolnią księdza Wąsowicza. Mieli jeszcze wczoraj zwolnić, ale z jakichś przyczyn go nie zwolnili. Ksiądz Wąsowicz pracuje w parafii w Gorłówce. Uprowadzono go przedwczoraj, gdy jechał na mszę. Odnalazło się dwoje turystów zaginionych w Tatrach. Byli na Słowacji. 45-letnia kobieta z 16-letnim synem wczoraj wyruszyli na rysy i nie wrócili do schroniska. Ratownicy ruszyli na poszukiwania. A dziś okazało się, że matka z synem spędzili noc po stronie słowackiej. Ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski informuje, że są cali i zdrowi. Nic im się nie stało, noc spędzili na Słowacji, o czym próbowali informować stronę polską, natomiast tutaj niestety osoba, do której wysyłali SMS-a, ten SMS dotarł w godzinach porannych dopiero i stąd całe zamieszanie. Ratownicy przypominają, aby w takiej sytuacji po prostu zadzwonić i poinformować schronisko albo najbliższych o zmianie planów. Sprawa Izabeli C., która swój pijany grudniowy rajd po Warszawie zakończyła wjeżdżając do podziemnego przejścia dla pieszych, wraca do sądu. Już za godzinę początek posiedzenia sąd zdecyduje, czy kobieta trafi na obserwację psychiatryczną. Chodzi o ustalenie, czy jest ona poczytalna i czy może odpowiadać za swoje czyny. Obserwacja psychiatryczna potrzebna jest biegłym do tego, by móc jednoznacznie stwierdzić, czy kobieta jest poczytalna. Sąd rejonowy w Warszawie już raz taką obserwację nakazał, ale pełnomocnik kobiety decyzję zaskarżył. Prokurator Przemysław Nowak przyznaje, że gdyby dziś sąd poprzednią decyzję uchylił... Może być problem z zebraniem kompletnego materiału dowodowego. A co za tym idzie, stworzeniem aktu oskarżenia. Tyle, że adwokat Jacek Kondracki uważa, że kobieta takiej obserwacji nie uniknie. Bo powiadam, odmawiając skierowania na obserwację, sąd musiałby sam wejść w rolę biegłego, a przecież już wydał postanowienie, w którym dopuszczając dowód z opinii biegłych psychiatrów, powiedział, że są wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego. Pytanie zatem tylko, czy miesiąc obserwacji wystarczy na sporządzenie opinii i czy w konsekwencji kobieta za swój czyn odpowie przed sądem. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 10:00. Zapraszamy. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. Tak, kompromitującego początku eliminacji Ligi Mistrzów chyba nikt się nie spodziewał. Legia Warszawa po bardzo słabym meczu zremisowała u siebie 1-1 z irlandzkim St. Patrick's FC. Remis dla Legii w 90 minucie uratował Mirosław Radowicz. Tomasz Brzyski z Legii nie bardzo mógł zrozumieć, dlaczego zagrali tak słabo. Spodziewaliśmy się dobrej gry. Wszystko na to wskazywało po tych sparingach, po naszej grze na treningach. Wszystko to dobrze wyglądało. Nie funkcjonowało tak, jak trzeba było. Że nie wiem, Irlandczycy się cofnęli, łapali nas na kontr i skończyło się tak, jak się skończyło, ale to jest dwumecz i na pewno się nie poddamy i jedziemy tam awansować. Rewanż za tydzień w Irlandii. Dziś walkę o grę w Lidze Europy rozpoczną Lech, Ruch i Zawisza. Lech zagra z estońskim Nome Kalju, Zawisza z belgijskim Zulte Waregem, a Ruch z FC Vaduz z Liechtensteinu. W Tour de France dziś zapowiada się znowu ciekawa walka. 12 etap, 185 km start w Bourg-en-Bresse, a potem wulkany Masywu Centralnego i Saint-Étienne, miasto legendarnej drużyny piłkarskiej. A skoro będą góry i pagórki, to znowu możemy liczyć i na ciekawe akcje, i na ciekawe relacje Marka Brzezińskiego, jak zwykle w popołudniowych serwisach sportowych. Liderem turu jest Włoch Nibali, Michał Kwiatkowski zajmuje 12 miejsce, ale zapowiada, że będzie walczył o etapowe zwycięstwo. W Niemczech trwa natomiast gorąca dyskusja. Piłkarze reprezentacji Niemiec w trakcie mistrzowskiej fety tańczyli do takiej oto ludowej przyśpiewki. Najpierw zgarbieni weszli na scenę, śpiewając tak chodzą gauchos, tak kroczą gauchos, a po chwili wyprostowali się i skandowali, a tak chodzą Niemcy, tak chodzą Niemcy. Z jednej strony to tradycyjna ludowa przyśpiewka i piłkarze reprezentacji no pewnie nie widzieli w tym nic złego. Z drugiej Argentyńczycy odebrali ją jako gest rasistowski i poniżający. Niemiecka prasa przyznaje, że ten taniec był niepotrzebny i pozbawiony dobrego smaku, a prezes Niemieckiej Federacji Piłkarskiej napisał nawet list z przeprosinami do prezydenta Federacji Argentyńskiej. No i na koniec przypominam, 26 października na gali w Częstochowie Andrzej Gołota stoczy pożegnalną walkę. Z kim? Prawdopodobnie z Evanderem Holyfieldem.

Alinkin Band No is a No to singiel z ubiegłorocznego albumu, drugiego już w dorobku tego niemieckiego kwartetu i nasza piosenka dnia. A wakacje, które trwają, to niewątpliwie czas podróży, ale również festiwali. Wiem, że niektórzy łączą dwa w jednym i plany wakacyjnych wojaży uzależniają od terminów imprez muzycznych. Powspominajmy zatem Jack White z najnowszej płyty, zdaniem wielu najlepszy koncert tegorocznego openera. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Just One Drink, Jack White. To było wspomnienie openera, a teraz Kelis, zapowiadająco nową muzykę w Katowicach. Festiwal rozpoczyna się 21 sierpnia, a Kelis na scenie głównej będzie można zobaczyć i usłyszeć w sobotę 23 sierpnia. Love everything. Let them play, forget. Kelis 23 sierpnia w Katowicach, a Michał Margański o 11.30 w potrójnym paśmie przenoszenia będzie miał dla Państwa zaproszenie na festiwal Nowa Muzyka. Warto z nami zostać. 26 minut po 9. Za kilka minut już informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Thinking we weren't going down. I could feel us sinking. Then I came around, and everyone I'd loved before flashed before my eyes. Nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Well, man, this is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted something beautiful. You wished for something true. Been looking for. Something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down. Program trzeci, minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Witam pana po urlopie. Na wsi Badany. Na wsi byłem, cudownie było. Dobrze. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA tworzą nowy bank rozwoju, który zacznie działać za 2 lata. No, będzie się zajmował finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych w tych krajach, także w krajach rozwijających się. I co, panie Adamie, to takie uniezależnienie się od Zachodu? Bardzo skuteczne zapewne i konieczne, jeśli oni ten blok gospodarczy, globalny blok gospodarczy, traktować mają poważnie. Bo przecież ten sojusz powstał w 2009 roku i nas w takich sferze ogólnych porozumień, że współpracują, że jedność gospodarcza, że wspólne strategie rozwoju i tak dalej. To zaplecze finansowe dla takiej instytucji jest niezbędne. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy na własne życzenie zbudował sobie taką konkurencję. Dlaczego? Bo przecież spór cały czas trwał o to, że te państwa z grupy BRIC, one chciały być w władzach tych instytucji, bo ich potencjał już jest tak duży. Przecież proszę zauważyć, to jest prawie 20% światowego PKB. I nie dopuszczono. I nie dopuszczono ich do władz i do decydowania i wpływu na te zachodnie instytucje. No to oni się w tej chwili zgromadzili, stworzyli własny potencjał, spory potencjał, bo przecież weźmy pod uwagę, że same Chiny zdołałyby sobie taką instytucję zbudować finansową dzięki swoim rezerwom. Same Chiny będą takie główne Pewnie tak będzie, ale tu musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. To jest strasznie korzystne dla Rosji w tej chwili, że oni tam w tej grupie są i w związku z tym będą też odgrywać rolę, bo też ten ich wkład jest znaczący w te instytucje, więc musimy z uwagą to obserwować. Ale panie redaktorze, to prawdę mówiąc już ku temu zmierza. Przecież takie bloki regionalne, czy ponadregionalne, czy globalne jak ten BRICS, to już w tej chwili właściwie rządzą światową gospodarką, bo już wszyscy się tego rodzaju bloki budują. No najlepszy dowód te trwające negocjacje Unii Europejskiej. No właśnie, ze Stanami teraz była to kolejna. To temu pewnie zmierza, żeby tę globalną gospodarkę jakoś porządkować. A tu jeszcze w tym przypadku są zapowiedzi, że oni także sojusze energetyczne chcą budować, nie tylko finansowe. Bo przez te państwa z grupy BRIC to jest prawie połowa światowych zasobów surowcowych. To jest jeszcze potencjał kryjący się w ich możliwości. To na pewno. To jest niezwykle ciekawe. Więcej na ten temat w Euronecie o 18:44. To dobre hasło. Spieszmy się kupować ziemię, już jej nie produkują. Agencja Nieruchomości Rolnych posiada 2 miliony hektarów ziemi, w dzierżawie 1,5 miliona hektarów i zaczyna się straszenie, panie Adamie, że za 2 lata przyjadą cudzoziemcy, będą wygrywać przetargi i polski rolnik już nie kupi nawet ara. Panie redaktorze, moim zdaniem tu są 2 problemy z tym związane. To zagrożenie cudzoziemcami, że wykupią polską ziemię, pewnie istnieje. Ale to my sami nie potrafimy dbać o to, żeby przed tym uciekać dobrym prawem, dobrymi regulacjami, a co najważniejsze, nadzorem nad tym, jak ten obrót się dokonuje. W grudniu zeszłego roku NIK opublikował raport. Jak agencje nieruchomości rolnych radzi sobie z tym, z tą sprzedażą ziemi? Zrobili badania w 3 oddziałach, zachodniopomorskim, dolnośląskim i mazowieckim. No i co? I okazuje się, że wymóg, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kontroluje i udziela za każdym razem pozwolenia na sprzedaż ziemi cudzoziemcom. To według NIK-u szacunki są 3-4-krotnie zaniżone. Czyli my tak naprawdę nie wiemy po prostu, ile tej ziemi się sprzedaje. Są podstawione osoby. No, panie redaktorze, no to znaczy, że to sito prawne, które tam funkcjonuje, pozwala na tego rodzaju operacje. I według tego raportu NIK-u oficjalnie, zgodnie z przepisami, MSW ma kwity na 23 tysiące hektarów sprzedanej ziemi cudzoziemcom. A według raportu NIK-u szacują, że tylko w tych 3 województwach sprzedaliśmy około 7 tysięcy hektarów. To jest spora różnica. 7 milionów hektarów. Więc to jest olbrzymia różnica. Więc ktoś niech ten nadzór weźmie. Co mamy zrobić? Prawo niech będzie stanowione mądrze i egzekwowane, monitorowane, co się naprawdę z tym dzieje. Żyjemy w przeludnionych mieszkaniach. Dotyczy to prawie połowy Polaków mieszkających w miastach, czytamy w dzienniku. Gorzej jest tylko w Rumunii i na Węgrzech. To są najnowsze badania Eurostatu. Te statystyki Eurostatu są... Moment, a tyle budujemy, panie Adamie, tego nie rozumiem. No budujemy, tylko że te potrzeby są ciągle gigantyczne. Przecież niezmiennie, jak mówimy o potrzebie budownictwa mieszkaniowego, to te szacunki od lat są mniej więcej na poziomie 1,5 miliona, 1 700 000 mieszkań, co są niezbędnie potrzebne, żeby uporządkować tych, którzy w tej chwili nie mają swojego lokum. I nic z tego nie wynika, bo przez 20 lat najjaśniejszej Rzeczpospolitej przecież nie powstał żaden program budownictwa mieszkaniowego. Żaden. Stefan Bratkowski od lat upominał się o to, od lat walczył, podejmował inicjatywy społeczne, szukał sojuszników i nie znalazł tych sojuszników. Oddaliśmy rynek mieszkaniowy w pacht deweloperom, a oni komercyjnie będą sobie z tym robić, co im się żywnie podoba. Na pewno nie w interesie mieszkańców. Natomiast co do tych statystyk, ja bym chciał zwrócić uwagę, że to dotyczy, ten głód mieszkaniowy, gigantyczny, dotyczy dużych aglomeracji. Bo gdyby do tego dodać budownictwa w małych miastach, na wsiach, gdzie domy są gigantyczne, a mieszka po 2-3 osoby w tych domach, to pewnie ta średnia statystyczna byłaby korzystniejsza. Co nie zmienia postaci rzeczy, że dalej ten problem mieszkaniowy w Polsce jest nierozwiązany. I program mieszkaniowy jest potrzebny. Absolutnie. Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej już niebawem i wreszcie, bo te poprzednie przepisy zupełnie nie zdały egzaminu. Nowe prawo będzie właśnie bardziej liberalne i takie przystępniejsze dla osób fizycznych. Ja bym powiedział tak, że to jest krok w dobrym kierunku, ponieważ dotychczasowa ustawa o upadłości konsumenckiej była fikcyjnym prawem. Bo od czasu jej ustanowienia... Tam chyba było zgłoszonych może z 1000 wniosków, z czego chyba, jeśli pamiętam, 100 sztuk zostało w ogóle pozytywnie rozpatrzonych. Tak, pozytywnie rozpatrzonych. Więc to było fikcyjne prawo. Natomiast czy to jest, i to co się zmienia w tej chwili, jest korzystniejsze niewątpliwie dla tych zadłużonych. Natomiast znowu system funkcjonowania tego jest, jakby to powiedzieć, nieprzyjazny upadłemu. Dlatego, że ktoś, któryś z komentatorów, który się zajmuje rynkiem finansowym, zwrócił uwagę na rzecz następującą, że w tej ustawie powinno zostać zastosowany mechanizm taki jak w prawie rozwodowym, że najpierw sąd stara się pogodzić strony, a dopiero później ewentualnie rozwodzi. I tutaj powinno być to samo. A tymczasem w tym projekcie zapis jest taki, że sprawa od razu trafia do komornika, komornik bierze swoje, a to, co zostanie, to ewentualnie będziemy się układać wierzyciel z upadłym. To jest chore, bo znowu ten upadły jest na straconej pozycji, no bo jak komornik zgarnie więcej, to i nawet wierzyciele na tym nie skorzystają. Więc temu, miejmy nadzieję, że Senat dzisiaj będzie się temu przyglądał uważnie i że coś jeszcze zostanie zmienione. No nie, niesamowite. Na Podlasiu będą hodowane krewetki w takich chyba cenach przy biogazowni, a plankton sprowadzany na razie jest z Kanady. Co pan na to? Polskie krewetki. Polskie krewetki. Mieli. No były już różne mody. Ja kocham Podlasie. Jeżdżę tam setki razy rocznie, ja bo na szczęście mam blisko ze wsi swojej. I muszę panu powiedzieć, że to wytrzyma wszystko, bo już były strusie, były już dżdżownice, cuda nie widać. Ja mam nadzieję, że niech te krewetki rosną, bo pewnie popyt na to będzie. Jeżeli to się uda, to przy biogazowniach, proszę uprzejmie, to jest bardzo ekologiczne i bardzo korzystne. Tylko niech to nie będzie miało żadnego wpływu na kuchnię Podlasku. Żeby te krewetki do menu regionalnego, broń Boże, nie trafiły. Dobrze, apelujemy. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. Do poniedziałku 9.30, a więcej o gospodarce portal gospodarkapolskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Oddając krew, niczym nie ryzykujemy. Krew pobierana jest w sterylnych warunkach przez specjalistów przy użyciu jednorazowego sprzętu. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Monika Pyrek. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Sobie myślę, że można zaryzykować tezę, że każdy z nas ma, albo jeszcze do niedawna miał, przynajmniej jeden klaser pełen znaczków. No bo sam zbierał, bo rodzice, bo dziadkowie zbierali. Gdzieś po drodze większość z nas zgubiła do tego cierpliwość. Wydaje się to hobby przestarzałym i mało wymagającym, a tymczasem znaczki mogą nas jeszcze nie jeden raz zaskoczyć. Na przykład polski znaczek został ogłoszony najpiękniejszym znaczkiem 2013 roku na 44. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Filatelistycznej we włoskim Asiago. Więcej na ten temat opowie Natalia Grzeszczyk. Najpiękniejszy znaczek 2013 roku przedstawia słoje przeciętego dębu, symbolizujące wielowiekową tradycję. Został zaprojektowany przez Agnieszkę Sancewicz i wydany z okazji 455. rocznicy powstania Poczty Polskiej. Kiedyś znaczki zbierali wszyscy. Dzisiaj, owszem, jest wiele innych możliwości spędzania wolnego czasu. Filatelistyka ma coraz mniej amatorów, ale wszyscy oni zgodnie twierdzą, że to wspaniała przygoda i na całe życie. Co jeszcze wpływa na to, że nadal mimo wszystko zbieramy znaczki? Chyba raczej estetyka i sentyment, bo jeśli chodzi o zysk, to mój kolega, który się tym też od wielu, wielu lat zajmuje i pasjonuje, zawsze twierdził, że ze znaczków się zupy nie ugotuje. Mówi filatelista Zbigniew Bodzicz, który znaczki zbiera od 6 roku życia. Albo się to przyjmuje na zawsze, albo chyba nie ma sobie co głowy zawracać. To wymaga jednak pewnego zaangażowania. Takim najsłynniejszym znaczkiem jest pierwszy znaczek, który został wydany przez Anglików w 1840 roku. Nie jest to znaczek jakiś niezwykle cenny, natomiast taki, można powiedzieć, kultowy. To są takie znaczki, które występują w pojedynczych egzemplarzach i od czasu do czasu, przeważnie po śmierci właściciela, trafiają na aukcję albo gdzieś tam w rodzinie są przekazywane. To są znaczki, o których się opowiada. Natomiast wśród znaczków polskich jest mnóstwo ciekawych wydań. Polski znaczek pierwszy się ukazał w 1860 roku, potem była przerwa, a potem po uzyskaniu niepodległości zaczęły się ukazywać znaczki Poczty Polskiej. Ukazują się dotychczas. Zarówno w okresie międzywojennym, jak i teraz ukazuje się dużo bardzo ciekawych wydań dla zbieraczy atrakcyjnych z różnych względów. A dodajmy, że atrakcyjnych to nie zawsze znaczy pięknych. Przeważnie najciekawsze dla kolekcjonerów są egzemplarze z defektami, bo dzięki temu stają się one niepowtarzalne. Z takich najciekawszych rzeczy to jest ten początek wydań po II wojnie światowej. To jest na przykład tak zwana pomidorowa Warszawa z różnymi ciekawymi przesunięciami na druku. Pomidorowa Warszawa, pomidorowa, czyli Warszawa. Ożył na pomidorowym tle. Niespecjalnie to musi być graficznie piękne. Wszystko zależy od tego, kto to projektował. My mamy bardzo dobrych projektantów. Poza tym nasi graficy, tacy czołowi, bardzo często projektowali znaczki. I poza tym Polska ma też duże tradycje. Myślę o panu Czesławie Słani, który był rytownikiem. Robił projekty do znaczków drukowanych taką szlachetną techniką, jaką jest staloryt. No ale to takich ludzi na świecie to można policzyć na palcach jednej ręki. Wydaje się, że znaczki zawsze były i zawsze będą, a tymczasem powinniśmy spieszyć się zbierać znaczki. Tak szybko mogą zniknąć. On został wymyślony po to, żeby stanowił dowód opłacenia przesyłanej korespondencji, ale w tej chwili się od tego odchodzi, dlatego że są inne, wygodniejsze metody. U naszych sąsiadów, niemieckich, czeskich, jak się idzie do urzędu pocztowego, żeby wysłać list i chce się kupić znaczek, to trzeba to powiedzieć, bo jak się tego nie powie, to dostaje się taki pasek z kodem samoprzylepny i wydawanie znaczków jest nieco skomplikowane, bo znaczek trzeba zaplanować, zaprojektować, wykonać. Do tak zwanej eksploatacji tego się nie stosuje, bo to jest niewygodne, za drogie i dosyć skomplikowane. Znaczki osiągają na międzynarodowych licytacjach milionowe wartości. No i jeżeli rzeczywiście będzie ich coraz mniej w obiegu, jeżeli firmy ograniczą się do praktycznych kodów kreskowych na kopertach, no to kto wie, może już za kilkadziesiąt lat nikt nie będzie pamiętał, jak wyglądał taki znaczek, no a przez to każdy z naszego klaseru będzie na wagę złota. Out of this place, never change. Co przywożą Państwo z wakacji? Ja często książki kucharskie. Tak po prostu. Pamiątka, która jest praktyczna i potrafi przenieść w piękne miejsce i wywołać wspomnienia jak nic innego. Targi książki kulinarnej w warszawskim Zamku Jazdowskim, które chcę Państwu polecić już w przyszły weekend, a organizatorem jest Marta Gessler i Kuchnia Artystyczna. A pani Marta będzie moim gościem po 10:00. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Pozytywne myślenie, proszę Państwa, wyjdzie nam tylko na dobre. Przykład? W kółko powtarzam sobie, że w Lidlu nektarynki będą za 2,88, 2,88, 2,88, 2,88. I co ja widzę? Nektarynki w Lidlu są za 2,88 za kilogram. To jest dowód, proszę Państwa, że pozytywne myślenie jest bardzo dobre. No a teraz w Lidlu także bazylia, rukola i inne zioła będą o 20% taniej, o 20% taniej, o 20% taniej. Co tydzień coś nowego. Już od jutra w Mediamarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry, jest czwartek, 17 lipca, już 10:00. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Premier potwierdza w Brukseli, Radosław Sikorski jest kandydatem na szefa unijnej dyplomacji. Czy sam jest gotów przenieść się do Brukseli? Jednoznacznie nie mówi nie. Prezydent Putin mówi za to wprost. Będzie ostra reakcja Rosji na kolejne zachodnie sankcje. Już je wprowadzili Amerykanie, planuje Unia. Pieniądze będzie można zbierać przez internet i nie będzie do tego potrzebna zgoda urzędników. Oddajemy władzę w ręce obywateli. Jutro wchodzi w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Radosław Sikorski jest kandydatem na szefa unijnej dyplomacji. Potwierdził to w Brukseli premier Donald Tusk. Czy sam będzie się starał o szefowanie Komisji Europejskiej? O tym jednoznacznie nie mówił. Mówię uczciwie i otwarcie, dla mnie priorytetem jest Polska i urząd, który sprawuję w Polsce. Jeśli spytacie się, czy to jest w ogóle w związku z tym niemożliwe, to powiem, że w procesie negocjacji wolę trzymać w zapasie każdy wariant po to, żeby uzyskać maksimum tego, co Polska może uzyskać w tej rozgrywce. Donald Tusk zastrzegł, że dla Polski najważniejsze jest zdobycie jednej z najistotniejszych tek w Komisji Europejskiej. Jako najbardziej pożądaną wskazał tekę komisarza do spraw energii. Decyzje personalne w Brukseli zapadną dopiero w sierpniu, ale unijni przywódcy podjęli inne, te dotyczące rozszerzenia sankcji wobec Rosji. Mają być nimi objęte rosyjskie firmy wspierające destabilizację Ukrainy. Wspólnota chce też zawiesić finansowanie z unijnych pieniędzy nowych projektów, które miałyby być w Rosji realizowane. To wszystko oczywiście w związku z pogarszającą się sytuacją na wschodzie Ukrainy. Sankcje wobec Rosji już zaostrzyli Amerykanie. Nowe restrykcje są wymierzone w sektor zbrojeniowy, rosyjską energetykę i banki. Co na to Rosja? O tym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Przebywający z wizytą w Brazylii prezydent Władimir Putin już zapowiedział, że Rosja odpowie na wrogie działania skierowane przeciwko jej gospodarce i obywatelom. W opinii gospodarza Kremla amerykańskie sankcje prowadzą rosyjsko-amerykańskie stosunki w ślepą uliczkę. Restrykcje odbiją się od Rosji i ugodzą również Amerykanów i amerykańskie przedsiębiorstwa, stwierdził Putin. Skandal, działanie nie do przyjęcia, tak skomentował amerykańskie sankcje wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow. Zapowiedział też, że odpowiedź Moskwy będzie bolesna i ostra. W opinii wicepremiera Dmitrija Rogozina amerykańskie sankcje wobec Rosji są nielegalne i naruszają międzynarodowe prawo. Dał on przy tym do zrozumienia, że działania Waszyngtonu to próba stosowania nieuczciwej konkurencji wobec rosyjskich koncernów energetycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie jeszcze jedna informacja z Rosji. Jak ustalił nasz korespondent, polskich i ukraińskich parlamentarzystów nie wpuszczono do rosyjskiego więzienia, gdzie mieli się spotkać z przetrzymywaną